الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله: ويستحب حفظ القرآن إجماعا وهو أفضل من سائر الذكر، ويجب منه ما يجب في الصلاة، ويبدأ الصبي وليه به قبل العلم إلا أن يعصر. maneno yake na ni sunna kuhifadhi Qur'ani kwa itifaqi ya maulama. Wa yusahabu hifdhu al-Qur'ani ijma'an, ni sunna kuhifadhi Qur'ani kwa itifaqi ya maulama. Wa huwa afdalu min sa'iri dhikri, na Qur'ani ni bora zaidi kuliko dhikri zote. Wa yajibu minhu ma yajibu fi salah, na hupasa kwa hiyo Qur'ani yanayopasa katika sala. Wa yabda usabiya waliyuhu bihi, atamuanza walii wake mtoto kwa hiyo Qur'ani. Qabla lilmi, qabla ya ilmu. Illa an yaasura, isipokuwa ikiwa uzito. Wa yabda usabiya waliyuhu bihi, atamuanza mtoto walii wake kwa Qur'ani, kumfundisha Qur'ani. Qabla lilmi, qabla ya kumfundisha ilmu. Illa an yaasura, isipokuwa ikiwa ni uzito. Yakulu Sheikh al-Abbad hafidhahullah: hifdhu al-Qur'ani min ajalli al-a'mal, kuhifadhi Qur'ani ni katika amali tukufu, ni katika ibada tukufu. Liannahu hifdhul li khairil kalam, kwa sababu ni kuhifadhi bora ya maneno. Maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio bora ya maneno yote. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutashabihan mathani, kuyo Qur'ani ndiyo maneno mazuri sana, ndiyo maneno matukufu sana, sababu ni maneno ya Allah. Fafi sahihi Muslimin an Jabir radiyallahu anhu anna Rasulallahi sallallahu alayhi wasallam kana idha khataba yawma aljum'a, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akitoa khutba siku ya Ijumaa. Qal: amma ba'du, fa inna khayra alhadithi kitabullah wa khayra alhadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kulla bid'atin dhalala. Mtume alikuwa akianza khutba yake anaanza kwa kusema hivyo: amma ba'd, hakika bora ya mazungumzo ni kitabu cha Allah, na bora ya muongozo ni muongozo wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa sharra al-umuri, na mambo ya shari sana, muhdathatuha, ni yale mambo yenye kuzushwa, ndio mambo maovu. Wa kulla bid'atin dhalala, na kila uzushi ni upotevu. Wa kulla bid'atin dhalala, na kula uzushi ni upotevu. Kila uzushi ni upotevu, hakuna kwamba kuna uzushi mwingine si upotevu, ni muongozo. Tumesema wa kulla bid'atin dhalala, kila uzushi ni upotovu, hakuna kwamba kuna uzushi mwingine ni mzuri, ni muongozo. Mtume hajasema hivyo, wala masahaba hawajasema hivyo. Wote masahaba wanafasiri hii hadithi ya Mtume: wa kulla bid'atin dhalala, kila uzushi ni upotevu. Hakuna kwamba kuna uzushi mwingine si upotevu, ni huda, ni muongozo. Hapana. Qala: wa hafidhuhu yatamakkanu min tilawatihi fi ahwaliha kulliha, fi ahwalihi kulliha, mwenye kuhifadhi Qur'ani anamakinika kuisoma Qur'ani katika hali zake zote, fil layl wan nahar wal dhiya wal dhalam, usiku mchana, katika mwangaza, katika giza, rakiban, hali ya kupanda kipando chochote, wa mashian, na hali ya kutembea kwa miguu, wa jalisan, na hali ya kukaa, wa muttajian, hali ya kulala ubavu. Mwenye kuhifadhi Qur'ani anaisoma Qur'ani katika hali zote hizo, hata kama taa zitazimika imamu anasoma Qur'ani bila kuangalia. Hii yote ni katika neema za kuhifadhi Qur'ani. Falwajibu minhu fi salati قراءة سورة الفاتحة وهي أول شيء يبدأ بحفظه وتعليمه الصبيان. واجب katika sala, wajibu katika Qur'ani, fi salati katika sala ni kusoma suratul Fatiha, ndio nguzo katika nguzo za sala. Wa hiya awwalu shay'in yubda'u bihifdhi, hiyo ndio sura ya mwanzo ambayo huanzwa kuhifadhiwa. Wa ta'limihi sibyan, na kuwafundisha watoto, ndio sura ya mwanzo inaanza kuhifadhiwa kwa sababu ni nguzo katika nguzo za sala, na pia ndiyo sura ya kuwafundisha watoto kwanza wahifadhi. Kwa kuhifadhi Qur'ani ni jambo la sunna, na mwenye kuhifadhi Qur'ani kwa kweli ana thawabu nyingi zaidi kuliko anayefanya ibada nyingine za sunna, adhkar, kwa sababu herufi moja ni thawabu kumi. Mtu akisoma herufi moja tu anapewa thawabu kumi. Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasana, والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إلى ألف لام ميم حروف ثلاثي، حروف تاتو إزو وثواب ثلاثين. كل يوم تونا بسوما صفحة موجة بيجي موجة قرآني حزب موجة جزء موجة ثواب غابي إزو. Kwa wanaohifadhi Qur'ani vile wanaisoma mara kwa mara murajaa, kwa kweli wana thawabu nyingi zaidi kuliko watu wengine wanaofanya adhkari za sunna. Qauluhu wa yusannu khatmuhu fi kulli usbu'in, ni sunna kuihitimisha na kuimaliza Qur'ani kila wiki. Wa fi ma dunahu ahyanan, na chini ya wiki moja mara nyingine. Wa yusannu khatmuhu fi kulli usbu'in wa fi ma dunahu ahyanan, ni sunna kuimaliza Qur'ani kila wiki na chini ya wiki moja mara nyingine. Wa yahrumu ta'khiru al-qira'a in khafa nisyanahu, na ni haramu kuichelewesha kusoma Qur'an akiogopea kuisahau. In khafa nisyanahu, akiogopea kuisahau. Qala Sheikh al-Abbad yadullu li qira'atihi fi usbu'in وفيما دون ذلك أحيانا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. فهمشنا دليلي دليلي يكويسوم قرآن كويكي نتشيني ويكي مارانينجيني لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر يسوم قرآن كوامزي موجة. Kultu inni ajidu kuwa, nikasema mimi napata nguvu za kusoma mwezi mmoja ni mkubwa sana. Kala faqrahu fi sabi'in, isome kwa siku saba. Wala tazid ala dhalik, wala usizidishe hapo. Rawahu al-Bukhariyu wal-lafdhu lahu wa muslimun. Wa fi lafdhin iqra il-Qur'ana fi kulli shahrin, soma Qur'ani kwa kila mwezi. Kala inni utiku akthara, mimi naweza zaidi ya hiyo mwezi. Fama zala hatta kala fi thalath, akaendelea mtume kumambia mpaka akamwambia basi kwa siku tatu. Kama una nguvu za kusoma imalize Qur'ani kwa siku tatu, kila siku tatu imalize. Rawahu al-Bukhari. Kala wala yuakhiru qira'ata al-Qur'an ta'khiran yuaddi ila nisyanihi, asicheleweshe kuisoma Qur'ani kuchelewesha ambako kutasababisha kuisahau. Mtu anasoma Qur'ani mwaka mpaka mwaka, Ramadhani mpaka Ramadhani, baada ya Ramadhani hasomi tena. Akianza kusoma Ramadhani nyingine si rahisi kuijua, lazima atakwama kwama. Safha moja ataisoma saa nzima, kwa sababu haisomi sana. Qur'ani ukiiwacha nayo inakuacha, ndio wanavyosema maulama. Ukiacha kusoma Qur'ani na Qur'ani inakuacha. Sasa mtu anasoma Qur'ani Ramadhani mpaka Ramadhani ndio anaisoma, huyu hawezi kuisoma sawa sawa Qur'ani. Sasa hivi ndio tulivyo sisi wengi, wengi tuko hivyo. Mpaka Ramadhani ndio mtu atafuta msafu, kwa msafu futafuta mavumbi asome Qur'ani. Ramadhani alotuambia tutafika Ramadhani sijui nani. Nani alituambia kwamba mtafika Ramadhani hiyo mtakuja kusoma Qur'ani? Hakuna anayejua hivyo. lakini wengi katika sisi tunaakhirisha hivyo, hatusomi Qur'ani mpaka Ramadhani, tuyo Qur'ani yenyewe pia hatu Ramadhani yenyewe hatuimalizi. Manake ni mushkila kwa kweli mkubwa sana, mushkila mkubwa kwa baadhi ya Waislamu. Wengine hawaisomi kabisa. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. متوم صلى الله عليه وسلم ونبيه الله سبحانه وتعالى إن جما زانغو يا قومي. وقال الرسول يا ربي إي ملوانغو حقيقة جما زانغو وميقورا قرآني. جو هي قورا كسوما نكتوي سوما كتوي تكليزا قرآني يتين مانا هجر القرآني. Sasa wengi katika sisi kwa kweli tumeigura Qur'ani. Ibada yenye thawabu nyingi kama hivyo, sisi tunahitaji thawabu. Hakuna katika sisi asiyehitaji thawabu kwamba yuko kamili, hana haja ya thawabu za Qur'ani. Hakuna katika sisi. Lakini pamoja na hivyo tunahitaji thawabu, lakini hapo hapo hatuisomi Qur'ani ili kulimbikiza thawabu hizo. Qala wala yuakhiru qira'ata al-Qur'ani ta'khiran yuaddi ila nisianihi, asicheleweshe kusoma Qur'ani kuchelewesha ambapo kutasababisha kuisahau Qur'ani. Fa inna dhalika min a'zamil khusran, hilo ni katika hasara kubwa. Hasara kubwa kwamba mtu ameisoma Qur'ani anaijua halafu akaiwacha, akija kirudie tena haiwezi, ni hasara kubwa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ta'ahadul Qur'an, itilieni umuhimu Qur'ani, ipatilizeni Qur'an. Fa walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, na apa kwa ambaye nafsi ya Muhammad iko katika mikono yake, la huwa ashaddu tafallutan min al-ibli fi uquliha, Qur'ani inaponyoka haraka sana kuliko ngamia katika kamba yake. La huwa ashaddu tafallutan min al-ibli fi uquliha, Qur'ani inaponyoka haraka sana kuliko ngamia katika kamba yake anavyoponyoka. Ukiiacha Qur'ani inakuacha, inakuponyoka. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun wa lafdhu lahu. Qawluhu wa yata'awadhu qabla al-qira'a, asome a'udhu kabla ya kusoma Qur'ani, asome a'udhu. Sasa hivi watoto narudia tena kwenye mambo ya Qur'an. Watoto sasa hivi miaka mitatu wanapelekwa play group. Badala ya wazazi watoto wale kuwapeleka madrasa kwanza wakajua Qur'ani, wakajua suratul Fatiha, wanapelekwa play group kule wasome kule mwaka mzima, miaka miwili hajajua kusoma. Hajajua kusoma Qur'ani, hata suratul Fatiha, hata hurufu hijaiya mtoto yule hajazijua za Qur'ani. Anapelekwa kwenye mambo ya kizungu, anasoma uzungu huko. Ni kwa kweli ni masikitiko makubwa kwetu sisi Waislamu. Wakati mtoto anapoanzishwa kusoma Qur'ani, anaijua haraka ile Qur'ani. Mtoto mfundishe Qur'ani, aanze kuhifadhi Qur'ani. Halafu utampeleka kwenye mambo yao ya uzungu. Msomeshe Qur'ani kwanza, muhifadhishe Qur'ani, halafu uangalie hayo mambo ya kizungu atakavyosoma haraka haraka, atajua tu. Lakini tuanza kuwapeleka kwenye uzungu, tukimleta huku hajui tena. Ashajua mambo ya kizungu tu. Atasoma vipi? Manake hao vipi nitasoma tena Qur'ani? Ushampeleka kwenye uzungu sasa. Lakini mpeleke kwanza Qur'ani kwanza, asome Qur'ani, ahifadhi Qur'ani, alafu mpeleke kwenye mambo ya kiskuli haya, atasoma tu atajua. Qawluhu wa yata'awadhu qabla al-qira'a, asome a'udhu kabla ya kusoma Qur'ani. Wa yahrisu ala al-ikhlasi wa daf'i ma yudadduhu, afanye pupa juu ya ikhlas, kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala na kuondosha linalopinga au kuzuia linalopinga ikhlas. Wa yakhtimu fi shita'i awwala al-layl wa fi s-sayfi awwala an-nahar, amalizi katika shita wakati wa baridi mwanzo wa usiku. Wa fi s-sayfi awwala an-nahar, katika wakati wa saif uli wakati wa kiangazi mwanzo wa mchana asubuhi. Qala Talha ibn Musarrif adraktu ahla alkhair min hadhihi al-umma yastahibuna dhalik, nimewadiriki watu wa khairi wa ummati huu wanapendelea hilo. يقولون إذا ختم أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإذا ختم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. أكيختمش مانز ومشانا يعني أسبوهي ملائكة هم ومبيا مبكى يمسي أفكي جيوني. وإذا ختم أول الليل mtu akihitimisha mwanzo wa usiku sallat alayhi almalaika hatta yusbiha, malaika humuombea mpaka afike asubuhi. Rawahu Darimi an Sa'd ibn Abi Waqqas, isnaduhu hasan. Qala Sheikh al-Abbad, yata'awadhu al-qari'u qabla al-qira'a, msomaji Qur'ani anataka ifadha kwa Allah kabla ya kusoma Qur'ani afanye isti'adha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل يكسم قرآن مسماجي أفنه استعاذة لقول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وكتك كسم قرآن تك حفاظك الله نهو الشيطان من يكوكم بالنا رحمة. ومعنى إذا قرأت أي إذا أردت وكتك كسم كقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إني مليواميني مكتاكا مكتاكا كسماما كواجيلي صالة وشيني نسوزينو نميكونوينو pamoja na visukusuku. الآية أي إذا أردتم القيام إليها مكتاكا كسماما كواجيلي كصالي. والأثر في سنن الدارمي بإسناده إلى طلحة بن مسرف عن مصعب بن سعد عن سعد قال إذا وافق ختم القرآن أول الليل إكوافق كماليز قرآن موانز ووسيك صلت عليه الملائكة حتى يصبح. ملائكة هم ومبيا متغوية لماليز قرآن موانز ووسيك مبكيفك أصبوه ونموانبيا. وإذا وافق ختمه آخر الليل صلت عليه الملائكة حتى يمسي. إكوافق ختمش قرآن مشو وسيك ملائكة هم ومبيا رحمة هو لماليز قرآن مبكيفك أصبوه. فربما بقي على أحدنا الشيء فيؤخره حتى يمسي أو يصبح. pengine imebakia kwa mmoja wetu kitu chochote, kimebakia Qur'ani kitu kidogo, fayuakhiruhu akiakhirishe hatta yumsia au yusbiha mpaka afike jioni au asubuhi ili apate dua hizo za malaika. Farubama bakia ala ahadina shay'u fayuakhiruhu hatta yumsia au yusbih. Qala Abu Muhammad huwa Darimi hadha hasanun an Sa'din وفي إسناده ليث بن أبي سليم وفيه ضعف. كذلك إسناد حديثه إذا وافق ختم القرآن أول الليل كذلك إسناد يكنه ليث بن أبي سليم وفيه ضعف دنياك كنه ضعيف وحديثه سو صحيح. قوله ويحسن صوته بالقرآن ويرتله أي فننزور صوتياك وقسم قرآن ويرتله نايسم قرآن كوتليف ويقرأ بحزن وتدبر أسمك وحزن نكو مزنغتيو ويسأل الله تعالى عند آية الرحمة ويتعوذ عند آية العذاب أموم بألم تكفو وكتوى آية رحمة إكفيك آية رحمة أموم بالله رحمة أكفيك آية عذاب أتكيفاذك والله نعذاب هيو. قال لقول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا إسوم قرآنك وترتيل ترتيل نوتليف بلا هرك هرك. وقوله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه هي زنغتي قرآن لو ingekuwa inatokana na siku wa Allah wangekuta ndani yake tofauti nyingi. afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. hivi hawaizingatii qurani lau ingekuwa inatokana na siku wa Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira, wangepata ndani yake tofauti nyingi. Wa qawlihi sallallahu alayhi wasallam zayyinul qur'ana bi aswatikum, ipambeni qur'ani kwa sauti zenu, yani mnaposoma qur'ani someni kwa sauti nzuri. Zayyinul qur'ana bi aswatikum fa inna as-sauta al-hasana yazidu al-qur'ana husna. Mwisho wa hadithi hii inamalizia hivyo, zayyinul qur'ana bi aswatikum, ipambeni qur'ani kwa sauti zenu. Fa inna as-sauta al-hasan yazidu al-qur'ana husna, kwani sauti nzuri huizidisha qur'ani uzuri. Rawahu Abu Dawud wa ghayruhu bi isnadin sahihin an al-Bara'i radiyallahu anhu قال والمراد بالقرآن في الحديث القراءة, مراد والقرآن كتك حديث هيو نكسوما, يعني pambeni kusoma kwa sauti zenu, pambeni kusoma Qur'ani kwa sauti nzuri. وحديث حذيفة في صحيح مسلم وفيه إذا مر بآية فيها تسبيح سبح, akipitia آية ambayo ina تسبيح سبح ufanya tasbih humtakasa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha marra bi su'alin sa'al, akipitia aya ambayo ina su'al kumuomba Allah, sa'al atamuomba Allah. Wa idha marra bi ta'awudhin ta'awadha, akipitia aya ambayo ina ta'awudh kutaka ifadha kwa Allah na adhabu hufanya hiyo isti'adha. Hii ni sunna kwa mtu anayesoma peke yake Qur'an au anayesali peke yake sala za sunna, akiswali peke yake ni sunna kufanya hivi. Qawluhu wala yajharu baina musallin au niyamin au talina jaharan yu'dhihim, wala hatasoma kwa nguvu baina ya wenye kuswali au baina ya wenye kulala au wenye kusoma, jaharan yu'dhihim, kusoma kwa nguvu ambako kutawaudhi hao. Wala yajharu baina musallin au niyamin au talina jaharan yu'dhihim, hata soma kwa nguvu baina ya wenye kusali, yani watu wanaswali sala za sunna yeye anasoma kwa nguvu, au baina ya wenye kulala au wenye kusoma wenzake, jaharan yu'dhihim, kusoma kwa nguvu ambako kutawaudhi. Wala ba'sa bil qira'ati qa'iman wa qa'idan wa mutaji'an wa rakiban wa mashiya, si vibaya kusoma Qur'an hali ya kusimama na hali ya kukaa na hali ya kulala ubavu na hali ya kupanda na hali ya kutembea kwa miguu, yote hivyo la basa bil qiraa. Qala Sheikh al-Abbad hafidhahullah la yajharu al-qari'u baina niyamin fayuqidhuhum wa yudhi'u au fayuqidhuhum wa yudhhiba anhum an-nawm, hata soma msomaji baina ya wenye kulala, hata soma kwa nguvu msomaji wa Qur'an, hata inua sauti yake baina ya wenye kulala asije akawaamsha, wa yudhhiba anhum an-nawma, na akawaondoshea usingizi. Wala musallin, wala baina ya wenye kusali pia hata inua sauti yake, au talin au wenye kusoma kama yeye, fayushawisha alayhim fi salatihim, halafu akashawishi akawashawishi katika sala zao, watilawatihim, na katika kusoma kwao. Kama kuna watu wengine wanaswali pale, asiinue sauti msomaji. Kama kuna wengine wanasoma kama yeye, hasa hasa misikitini, ni sunna mtu kuinamisha sauti yake anaposoma Qur'ani, sababu wengine pale wanaswali, wengine wanasoma kama yeye, anatakiwa apunguze sauti, asome sauti ya chini. ففي موطئ الإمام مالك بإسناد صحيح عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون, متوم صلى الله عليه وسلم أليتوك قوات نهوك وات ونصالي, وقد علت أصواتهم بالقراءة, صوت زاو زكجو ونصوم قنقوف, وقد علت أصواتهم بالقراءة نحالي صوت زاو زكجو ونبصوم قرآن, فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. إن المصلي يناجي ربه, من يكصالي أنا مومب مولاواكي, فلينظر بما يناجيه به, Kwa hiyo aangalie huyo imekusali hicho anachomuomba Mola wake. Falyandhur bima yunajihi bihi, aangalie mwenye kusali hicho anachomuomba Mola wake. Wala yajhar ba'dhukum ala ba'dhin bil Qur'an, wasisome kwa nguvu baadhi yenu kwa baadhi nyingine Qur'an, wasisome kwa nguvu Qur'ani baadhi yenu kwa baadhi nyingine. Ndio hiyo hadithi inokataza mmoja kusoma kwa nguvu wakati wengine wanasoma pia au wengine wanasali pale. Wayadullu liqira'ati alqur'ani fi alahwali almadhkura qawlullah ta'ala, dalili ya kusoma Qur'an katika hali hizo zilizotajwa hapo nyuma, hali ya kukaa, hali ya kusimama, hali ya kutembea. Qawlullah azza wa jalla, fa idha qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman waqu'udan wa ala junubikum, mkimaliza sala mtajeni Allah hali ya kusimama na hali ya kukaa na hali ya kulala kwa mbavu zenu. Qala ibn Kathir fi tafsiriha ay fi sa'iri ahwalikum, mtajeni Allah katika hali zenu zote. Wa min dhikrillahi qira'atul Qur'an, ni katika kumtaja Allah kusoma Qur'ani. Kusoma Qur'ani yaingia katika kumtaja Allah, kwa hiyo yajuzu kusoma Qur'ani katika hali hizi zote, hali ya kukaa, hali ya kusimama, hali ya kutembea, hali ya kulala. Wa min dhikrillahi qira'atul Qur'an, ni katika dhikrullah kusoma Qur'an. Wa huwa afdalu dhikri, na kusoma Qur'ani, na Qur'ani ndiyo bora kuliko dhikri zote. Qawluhu wala tukrahu fi tariqi wala ma'a hadathin asghara, pia si makuruhu kusoma Qur'ani katika njia, huku unakwenda sokoni huku unasoma Qur'ani. Wala ma'a hadathin asghara, wala sio vibaya kusoma Qur'ani, wala si makuruhu pamoja na hadathi ndogo, yani mtu hana udhu, si makuruhu wala si vibaya. Watukrahu fil mawadhi'il qadhira, lakini ni makuruhu kusoma Qur'ani katika sehemu zile chafu. Walilqari'i alqira'atu fi tariqi, na msomaji yajuzu kusoma Qur'ani katika njia. Wa ma'al hadathi al-asghari, na pamoja na hadathi ndogo, yani kutokuwa na udhu. Idha kanat alqira'atu min hifdhihi, ikiwa kusoma huko ni kwa hifdhi yake. Wa amma alqira'atu fil mushafi fala yuqra'u au fala yaqra'u illa wa huwa ala tahara. Wa amma alqira'atu fil mushaf fala yaqra'u illa wa huwa ala tahara. Ama kusoma Qur'ani katika mushaf asisome isipokuwa na hali yeye yuko tahara. Fala yaqra'u illa wa huwa ala tahara. Ama kusoma Qur'ani katika mushaf asisome isipokuwa yeye awe katika hali ya tahara. Lihadithi la yamassu alqur'ana illa tahir, haigusi Qur'ani isipokuwa tahir, mwenye kutakata na hadath. Wa huwa hadithun hasanun, wanzur irwa alghalil. Waya wala yaqra'u alqur'ana fil amakin alqadhira, wala pia asisome Qur'ani katika sehemu chafu. Takriman lahu, wa ajili ya kuitukuza Qur'an. Wa tanzi'an, na kuitakasa na hizo sehemu chafu. Haya masala ya kusoma Qur'ani katika mushaf bila ya udhu au na lazima udhu ni masala khilafia masala khilafia. Baadhi ya maulama wasema unasoma hata kwa kushika msahafu bila ya udhu, na si haramu wala si makruhu. Hata kushika msahafu kama huna udhu unaweza ukasoma, na bila umakruhu na bila uharamu wowote, isipokuwa tu kusoma Qur'ani na uko tahara kamili ni aula. Kusoma Qur'ani na una udhu wako ni aula kuliko kusoma Qur'ani na huna udhu. Lakini hakuna haramu kwamba unapata madhambi ukishika mushaf na huna udhu, hakuna uharamu huo, sababu hakuna hadithi sahihi. Hii hadithi hii aliyotaja Sheikh, baadhi ya maulama wameidhoofisha hii, la yamassu alqur'ana illa tahir, baadhi ya maulama wameidhoofisha hadithi hii. Kwa hiyo ni kwamba yajuzu kusoma Qur'ani kwa kushika mushaf hata bila ya udhu, lakini aula ni mtu kutawadha udhu kamili alafu asome Qur'ani. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.